डायरी रे गोलाप फूल जगा धरुनी मो डायरी रे गोलाप फूल जगा धरुनी तो घरे पाद न पड़ा जाए तो घरे पाद न पड़ा जाए मो बाट सरुनी मो बाट सरुनी मो बाट सरुनी मो डायरी रे गोलाप फूल जगा धरुनी आए जगा धरुनी जह आउ तारा मेघ आउ खरा सब मिसी हेला गोरी तो चेहरा जह आउ तारा मेघ आउ खरा सब मिसी हेला गोरी तो चेहरा खिली जा जा बर पाइली आसरा जीवन टा लागे नियारा नियारा तो कथा पदे न कहिबा जाए तो कथा पदे न कहिबा जाए मो कथा सरुनी मो कथा सरुनी मो कथा सरुनी मो डायरी रे आउ गोलाप फूल जगा धरुनी आए जगा धरुनी कथारे कथारे कथा हेला पक्का केही तो कहाँ को दबा नहीं धोका सपन रे तरे तते न देखिले सपन रे तरे तते न देखिले मोराती सरुनी मोराती सरुनी मोराती सरुनी डायरी रे आउ गोलाप फूल जगा धरुनी मो डायरी रे आउ गोलाप फूल जगा धरुनी तो घरे पाद न पड़ा जाए तो घरे पाद न पड़ा जाए मो बाट सरुनी मो बाट सरुनी मो बाट सरुनी डायरी रे आउ गोलाप फूल जगा धरुनी आए जगा धरुनी।